заподіяною Україні цими українцями, навряд чи можливо. Однак у цілому можна сказати, що те 750-літнє рабство України – справа рук і розуму зрадницької еліти. У цілому можна сказати, що внаслідок діяльності цих злочинних талантів загинуло декілька десятків мільйонів українців лише за те, що вони були українцями. Їх загинуло так багато, що живі українці перестали це сприймати як горе, трагедію, як несправедливість, як навмисний геноцид. Українському народові заборонялося оплакувати свої жертви, тим більше воздавати їм почесті та похвали. Навпаки, народ примушували повірити в те, що жертви – нечесні, погані люди. Їх нібито заслужено покарали. У суспільство Незалежної України антиукраїнська еліта ввійшла могутньою п'ятою колоною російського імперіалізму. До цього часу Україна не притягала зрадників до відповідальності, до суду честі, і не покарала жодної особи найвищою мірою покарання – відторгненням від українства. А вкрай треба. Адже антиукраїнська еліта поступово і методично привчала народ до безмовної покірливості, до втрати моральної чистоти. Виховувалась аморальність, прищеплювалася лжа. Багато хто вже не дивувався, коли на чорне казали біле і навпаки. Ці талановиті, елітні, безбатченки, безвітчизники розтлівали, розбещували свій народ і проросли зрадники з народної маси. Серед них були прості козаки, козак на козака, козак на сотника, на отамана, на гетьмана, посполиті, посполитий на посполитого, на патріотичну еліту. Боротьба всіх проти всіх. Прості козаки були людьми не дуже просвіченими в галузі визвольної ідеології, тому часто піддавалися миттєвим настроям, не завжди усвідомлюючи трагізм своєї поведінки. Достатньо згадати 1596 рік, коли наливайківці видали полякам скарби, зброю, самого Наливайка та інших старшин. Так і загинув славетний Наливайко від зради своїх побратимів. Після обрання Виговського на гетьмана його дії були не всіма сприйняті однозначно. Він заборонив запорожцям морські походи, щоб не дратувати Туреччину та Крим. Не дав їм гармат, які були у городових козаків. Цього було досить, щоб цю буйну силу спрямувати проти гетьмана. Піддаючись закликам полковника Пушкаря, козаки пішли проти гетьмана Виговського. Коли гетьман змушений був у 1658 році збройно погасити бунт, пушкаревих козаків полягло 15 тисяч. Невідомо, скільки їх упало в таборі гетьмана. І ті, і інші – всі українці. За що загинули? Зрада косила. а розуму –